Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Gökyüzüne yükseliyor siyah gün bayrak fırlanıyor Ankara semalarında. Şenol Bey günaydın. Günaydın bebişim. Şenol Bey lütfen bak lütfen. Ne oluyor? Lütfen. Ne lütfen bir kere benim lafım. Nerede lütfen sizin lafınız oldu? Herkes lütfeni kullanıyor. Hayır benim gibi kullanıyorsun. Bana özeniyorsun. Beni kopya çekiyorsun. Sizi nereye çekiyorum? Ne kopya? Ne diyorsunuz Şenol Bey ya? Lütfen bebişim yapmayın. Şenol Bey yapmayın ya şunu. Ya ne yapıyorum ben sana ya? Ne yaptım ben sana günaydın demekten başka ya? Bebişi diyorsunuz sabah sabah insanın moralini bozuyorsunuz ya. Ne bebiş demek ayıp bir şey mi? Ayıp bir şey mi? İbiş mi diyorum ben sana? Bebiş diyorum. Ne demek bebiş ne demek ya? Bebişim diyorum sana ya. Bebişim bebişim ne bebişim demişim gibi. Öyle düşündüm ben yani. Şey abi... Lütfen ben size bey diyorum siz bana bebiş diyorsunuz ya. Bebiş diyeceğim tabii. Sevdiğimden diyorum. Sevmediğimden mi diyorum sanki? Sevdiğimden diyorum. Sevmediğimden mi desem anlayacağım. Ben o laftan çok haz etmiyorum da ondan. Şeye haz etmiyorum. Benim de haz etmediğim laflar var. Ben de beyden haz etmiyorum mesela. İtam demeyen o zaman Şenol derim ben de. Şenol derim. Onu da biraz çıkar. Onu da diyemezsin Şevge'ye gel. Kusura bakma karşında aşk arkadaşı yok. Ne oluyor ya Şenol aşağıya Şenol yukarı. İşteyse bakara yolla. Ne getireyim? Sütle ekmek mi getireyim? Gazoz mu getireyim? Peynir mi getireyim? Kutu kola mı getireyim? Ne getireyim ben sana? Söyle bana. Ne sayıyorsun Şenol Bey? Anlamadım. Domates mi lazım? Dondu da alayım. Yumurta mı lazım? Orada gazetelerde getireyim ben sabah. Ne oluyor ya? Ben size bir şey dedim sabah sabah. Siz nereleri çekiyorsunuz konuyu ya? Oğlum bak ben buraya ne güzel şeyler anlatmak için geldim. Hoş bir sohbet olsun. Tatlı bir espri olsun diye geldim. Ne olduysa ne bittiyse 2 saniye içinde oldu ha. Öyle oldu tabii canım ya. Daha ne 2 saniyede ilk saniyede oldu zaten olay. İlk saniyede oldu. Sen ne son bir insan oldun lan. İğrenç bir insan oldun Şevki Ege. Gergin. Her zaman elektrikli bir insan oldum. Ben öyle bir şey, ben de güzel bir şekilde başlayalım Bey. Günaydın diye başladım. Sonra siz bebiş deyince ben de orada asfalyalar attı. Asfalyalar attı. Vay. Vay vay vay kine vay tey tey tey tey. Bebişim lütfen. Şenol Bey bak. Ha, bu şu noktadan sonra artık inat olsun diye yapıyorsunuz. İnat olsun diye yapıyorum tabii. Niye yapıyorsunuz o zaman? İnat olsun diye. Hani niye öyle inat olsun diye yapıyorsunuz? Hay buna diyecek. Şimdi zannediyorsun ki buna diyecek lafım yok. Ha, sen öyle zannetsen dur bakalım. Benim buna cevabım yok mu sen de diyorsun? Öyle bir iddiada bulunalım. Sen buna cevabım yok. Dur sen bak benim buna cevabım hazır oğlum. Dur. Şimdi sen bir dakika bekle benim buna cevabım zaten hazırım. Ben bu tip esprilere hazırım oğlum. Ben bu tip esprilere hazırım. Şenol ben bir nefes alayım. Siz de bir nefes alın. Lütfen yapmayalım. Böyle şey yani benim sinirli. Ben hayatımda kimseyle böyle konuşmuyorum. Ya siz de her sabah ben geriliyorum yani. Günün başka bir dakikasında olsa hadi tamam onu böyle bir şekilde araya kaynatır geçer giderim ama böyle sabahın köründe daha gözümü açar açmaz birisiyle tarayın. Ge ge ge ge de be be mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi akbabalar uçuyor. Şenol siz sinirler hakikaten çok. Senin sinirler boşu. Çeşit hayvan taklidi yapıyorsun bana. Gülme bebişim gülme. Şenol Bey abi. Ya be, tamam iyi hadi bebişim ben tamam. Tamam mı bebişim. Bebişim ben. Bebişsin sen. Tamam bebişim hadi söyle bebişim. Sen bana niye bebişim diyorsun? Niye bebişim demeyeyim ben? O sevgi ifadesi değil mi? İfadesi ama gerçekten seviyorsan bebişim diyebilirsin. Ben gerçekten seviyorum. Hastasıyım ben. Sen ne diyorsun ya? Tamam bebişim. İyi bebişim. Buyurun bebişim. Bebişim lütfen. Ne oldu bebişim? Hadi ver bebişim haberi. Nedir trafiğin durumu? Şimdi bebişim trafik durumu ortada. Nasıl bebişim trafiğin durumu? Şevge'ye bir noktadan sonra saçma oluyor değil mi? He, hakikaten çok saçma oluyor. Ama şimdi o saçmalığı kim başlattı? Şimdi ben başa dönmeyeyim şimdi. Başa dönme, oraya dönme, buraya dönme. Başka noktalarda fırıldak gibi dön. Ama burada başa dönmeyelim, sonra dönmeyelim. Ama şuraya girmeyelim. Akbaba. Siz böyle bir ilaç falan mı kullanıyorsunuz şey abi? Nereden bildin? Ya bir cevap ver. Yok. Bir şey mi oldu size? Ne olmuş olabilir bebişim? Tamam iyi hadi o zaman bebiş konuştuk. 5 dakikadır konuşuyoruz bebişimden başka bir şey demediniz. Ne küfür mü işlerim? İlla böyle bir gerilim mi istiyorsun programda? Ne gerilimi ne diyorsun? Baba. Yeni buldunuz bunu değil mi sabah sabah? Şahane belki evde buldum daha önce. Ne de bildi? Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo TÜ'de günün gazetelerine bakacağız. Fahir Öğün stüdyomuzda. O şişman dirilmedim bu sefer. Ya bayağı bir kalp masajı falan yapmışlar ama geri döndürmek için çok uğraşmışlar olmamış. Çekirge bir sıçra, iki sıçra. Bundan sonra iki kişi devam edeceğiz artık programa. Olsun ya bu da bir şey. Ne derler ona? Ne yapalım falan dediler bunu. Gönlüm de senin yani. Gönlüm dedim ya. Bununla mı uğraşacağız ya? Valla adamın varlığı bir dertti, yokluğu da bir dert oldu. Hakikaten ya. Hakikaten bize kaldı yani. Yaşarken sorun teşkil ediyor. Öldüğünde... kaçtı ilk günden. Valla. Diye kaçtı yazık kız. Kız da ama daralmış bizim gibi kaç de defa ki... bir adam ayda bir defa ölür mü ya? Her ay her ay her defasında teskin ediyoruz müsekkinlerle. Efendim kolonyalarla. Kolonyalarla. Kız var ya. Ya kolonyanın ediyorum. Kokusu üstünden çıkmadan hop okta. Seviyor. İlgi çekmeyi seviyor. Bayılıyor canım bayılıyor. Ben öleyim insanlar başımda toplansın. Ama sırf helva için yapıyor. Ben bilmiyorum. Sonra da helvanın kokusu evde duyulmaya başlayınca ne oldu? Ayaklar oynuyor. Kaşlar gözler önüne. Bizimki hayata döndü. Hadi aman. Bakalım. Kaldı, nerede kaldı? Bir de bu yalnız esprisi var. Nerede kalmıştık? Bir ya defa okta. İki defa tamam da her gün aynı espri. Kabak tadı verir. Kız da tiksinir. Arkada bak ne oldu? Öldü. Herkesi kaybetti. Karısını kaybetti. Arkadaşlar gülüyor ya gülüyor. Yemin ediyorum bir tane bir ne oldu kendi kazanacağını zannederek elindeki her şeyi kaybetti. O zannediyor ki ben ölerek biz onu kaybettik. Hayır. O kaybetti. İşin aslında o kaybetti. Doğru. Hı. Bu kadar. Kaybedenlerin programı Modern Sabahlar bu hafta gerçekten önemli konularla sizlerle birlikte olacak. İşte onlardan bir tanesiyle başlayalım isterseniz. Bir Türk, önemli bir Türk. Gerçekten nasıl derler? Cehennemden çıkan çılgın Türk mü? Gerçekten öyle bir şey. Daha önceden biliyor musun, hatırlıyor musun bilmiyorum. Böyle küçükken 100 ünlü Türk vardı. İşte onlar... Birilerinde vardı onun ansiklopedisi de bende yoktu. Ya bende de vardı da tam böyle ciltli değildi. Bende güzel böyle bir 9 ciltlik bir resimli bir ansiklopedi vardı. Mesela meslekler, hayvanlar. Ama o şey... Güzel bir ansiklopedi, gelişimin ansiklopedisiydi. Böyle beyazlı galiba. Meyazlı. Cildi böyle beyazlı. Cildi kırmızıydı benimkinin. Sizinkiler ayrı cilt yaptırmışlar demiş. Çünkü onların ben hatırlıyorum orijinal cildi. Kalitesiz cildi. Hatta orada meslekler cildinde. Senin yeri işaret, radyocu diye işaretlenmiştir. Yok ben kendime çok güzel bir meslek bulmuştum ama. Dünyanın en yavan mesleğiymiş. Kasap mı? Otel dedektifi. Otel dedektifi ne be? Ya ben işte orada çünkü yanına mesleğin resmini çizmişler. Ha, bir mesela otel. Kasap diyor orada kasabın resmini çizmiş. Bildiğin kasap ama otel dedektifi böyle birisi oturuyor orada çiçeklerin arasından büyüteçle çıkmış bir şeylere bakıyordu falan. Aman dedim otel dedektifi en güzel meslek herhalde. Sonra çok babam güzel. Da dedi ki ben ha. Otel dedektifi olacağım deyince çalınan havluları mı kovalayacaksın ömür boyu bir bozulmuştum. Ondan sonra zaten işte böyle mesleksiz bir adam oldum. Aman be vallahi bugün ne güzel otel dedektifi olacaktım. Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim. Bugün yükselen değer. Bizim zamanımızda kaç tane otelde cinayetler oldu, büyük olaylar oldu. Kaç tane otele baskın yapıldı? Kaç çözüldü çok affedersin. Ben hiç, sana söyleyeyim. Sıfır. Neden biliyor musun? Anca bir baskın yapıyorlar bazen. Onlar otel, onda da zaten olay belli, şey belli yani. Ülkemizde otel dedektifi maalesef şu anda yok. bir sorun olduğu zaman ne yapıyoruz? Normal Alo. Dedektifi getiriyor. Ama normal dedektif de tabii ki canla başla çalışıyor ama otel ayrı bir şey. Yani. Ev ayrı bir şey. Sokak, dükkan yani, ayrı bir şey. Yani. Yani. O da bir noktada tıkanıyor. Getirin diyor resepsiyon. Eşin orada resepsiyon. O değil ki. Yani, o değil yani. O, onun farklı bir orada esprisi başka var. Orada başka sorguyu başka bir nüans var. Bir nüans. Nüansı kullanmak istedim. Çok özür dilerim. Bir nüans var ama yani. Yani var işte ama görebilene, görmeyene işte havlucu. Adını havlucuya çıkıyor. İşte ama sen de o zaman direnemem. Ailede hiç destekleyen olmadı mı? Hiç hiç. Bizim ailede zaten kriminal vakalar konusunda böyle tın tındır. Ne bir dedektifimiz var, ne bir polis var, ne bir ajan var. Hiç. Ama sizin ailede de kriminal olay da bayağı fazla. Çok. Herhalde aile içinde çok olduğuna öyle bir şey geldi. Çünkü antipati geldi. Ben anladığım kadarıyla kol kırılır, yen içinde kalır. Kendi kendimizi yani, mi yakalayacağız? Çünkü yani, yani zaten bizim ailede birisi böyle bir kriminal dünyada çalışsa ertesi gün birini yakalayacak. Yani her amcasını ailede yakalamasa var. Yakalamasa eniştesini yakalayacak. Her ailede var. Bizim ailede de eli uzunu çoktur. Doğru tabii. El uzunu çoktur. Ham hum şarolop bir bakarsın donla kalmışsın. Bizde de dolandırıcı. Yani. Yani böyle. Alsan atsan atamazsın satsan. Aile sonuçta. O İzmir Saat Kulesi'ni kimlere satmadık ki? Kimlere satmadık? Aynı gün iki kişi. Sizin yazlık öyle mı yapılmadı mı ya? Tabii canım. Sizin yazlık. Neler yapıldı ya? Saat Kulesi'ni. Oradan telefon ediyorlar sizinkilere. Ya bunun çimentosu alınacak bilmem ne. Hop, hop sizinkiler önünde. Ya bunu uygun fiyata satalım. Lak bir bakıyorsun. İki ay içinde olmaz denilen iş oldu. O Çeşme'deki büyük villa yapıldı. Bazen ne oluyordu? Birisini göremiyorsun. Hadi nereye git? Konağa git, oradadır. Saat Kulesi'nde buluyorsun. Çok zor. Çok yanında zor. Da saf bir vatandaş. Bir de akrabayla iş yapmak çok zor. Çok zor. Çok zor. Hele dolandırıcı da olunca akraba. Böyle bir ay. İşte ne yapacaksın? Ne yapacaksın yani? Ne sırtını mı döneceksin? Sırtını dönsen cüzdan çalınacak. Öyle bir aile çünkü. Ama olsun. Her şeyle ailemize sahip. Ama bugün bir otel dedektifi olamadım işte. Evet. Bugün... Ne diyordunuz siz Yüz Büyük Türk? Yüz Büyük Türk de oğlum reklamına girsin de Yüz Büyük Türk'e oradan başlayalım. Çünkü hiç yaşanmamış gibi. Çünkü dolmuş, sen de dolmuşsun ben anladığım kadarıyla. Ben de doldum. Radyoda dolmuş bak. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. İyi kalp insanlar, modern sabahlarda günün gazetelerine bakmaya devam ediyoruz. Şimdi Yüz Büyük Türk diye başlamıştınız. Ha, Yüz Büyük Türk diye başladık. Sonra onu neye de değiştiriyoruz? Şimdi yeni günümüzde popüler kültürle beraber Yüz Ünlü Türk'e ne yaptık? Çevirmiş çevirdik, olduk. Tamam. Şimdi Ege'cim şunu sormakta fayda var. Ne tip gazete ve dergiler alıyorsun? Dergi abonmanlığın var mı? Dergi abonmanlığım var. Otobüslere bazı dergileri göstererek bedava binebiliyorum. Neler alıyorsun mesela? Evine neleri sokuyorsun? Hangi dergileri sokuyorsun? Hangi dergileri sokmuyorsun? Eskiden bir takım dergiler alırdın. Ne oldu o dergiler? Duruyor mu hala? Onları sattık. Onları yani sattık. Daha doğrusu evden çıkarmak zorunda kaldık. Kapının önüne koyduk. Apartmanda olay çıktı. Apartmanda çocuk var falan diye bağırdılar. Ne okusun işte çocuk. Biz de çocukken okuyorduk. Çok falan. Önemli dergiler var biliyorsun. Nedir bunlar? Puanlı. Puan... Dergi, dergi. Tamam işte bunları ben okuyorum dergi olarak. Puanlı değil ben bir dergi... Puanlı, Hipodrom. Hipodrom, çok güzel bak. Bunlar yani işte at yarış dergileri. Ondan sonra iddia dergileri. Bu şeylerde, gazetelerde, eklerden çıkan. Süper. O tip şeyler okuyorum yani. Çok güzel, Newsweek desem sana. Pek okumuyorum çünkü yani orada şey vermiyor mesela. Kendin. Sayısal sonuçlarını bile vermediği için. Newsweek dergisinin son araştırması Türk mühendis, bilgisayarcı üstelik de Orkut Büyükek'ten bir zamanlar bir zamanlar değil bir süre önce Orkut.com diye bir site kurmuştu. Brezilya'da arkadaşlık sitesi olarak 47 milyon tane üyeye sahip olmuş. Brezilya'nın aşk doktoru diye geçiyor kendisi. Törenlerle karşılamışlar Brezilya'da el üstünde tutuyorlar. Ben galiba o siteye girdim ya. Oo çok güzel. Arkadaşlık sitelerine giriyorsun. Yok, sadece arkadaşlık yapmıyor ama galiba Orkut.com. Ne yapıyor? Aynı hatta zamanda... isim bana çok tanıdık gelmişti. Orkut mu? Aa falan demiştim. Ben bazen aa falan diye diyorsun kendi bilgisayar başında. Aa Orkut bir şey indirmiştim gelmiş. De şifreli çıkmıştı. Onun şifresini bulmak için o siteye gitmiştim de. Ondan sonra hatta internette bu çeviri programları oluyor ya. Bir sayfayı evet. İngilizceye çeviriyor falan filan. O gitmiştim o Brezilya sayfasının İngilizce, oradan şifreyi bulmaya çalışmıştım. Öyle bir şeylerle uğraştığımı hatırlıyorum. Vallahi bravo. Adam yalnız şöyle bir özelliği var. Adam diye hitap ediyoruz. Orkut Bey kusura bakmasınlar ama yaklaşık 55 milyon internet kullanıcısının olduğu Brezilya'da 47 milyon gibi net bir rakama ulaşmış bir insan. Ya da bu 47 milyon 55 milyonu ben attım. %57'ymiş o. Çok özür dilerim. İşte gözlerinin kayması falan ama gerçekten internetin çok az kullanıldığı Brezilya'da bugün internet kullanılıyorsa Orkut Bey'in sayesinde kullanılıyor. Şimdi arkadaşlık sitesindeki üye sayısıyla o çok ölçülmez yani. 5 kişi vardır da 155 üyedir o. Çünkü adam birinde şöyle bir adamım falan demiştir. Hani oradan denk gelmezse başka buradan bir adam gelsin olarak da şey oluyor. Siz bayağı iyi biliyorsunuz bu çakallıkları. Ben insan ruhunu biliyorum Fahir. Yemin ediyorum. Hakikaten sarraf derler ya. Sarraf da değil. Veya da sarnıç mı derler? Sarnıç daha çok. Ha, güvercinler konar benim üstüme. Yemin ediyorum hem sadece konmakla da kalmıyorlar. O güvercinleri adeta ne yapıyorsun? Bütün çekiyorum kendime. Pisliğini çekiyorsun. Onları saf bembeyaz halleriyle tekrar doğaya salıyorsun. Kanat çırpıyorlar maviliklerde. Özgürlüğe doğru değil mi? Ve bir taraftan da freedom diye bağırıyorlar. Peki sana şöyle bir soru sorayım. Sor canım. Güvercinler nasıl çiş yaparlar? Şimdi öncelikle şöyle başlamak istiyorum. Güvercin uçuverdi, kanadın açıverdi. Ne tip ortamlarda bulunuyor? Ya sen buna bir söyle bana. Güvercinler nasıl? Küçük kabahatlerini yaparlar. Güvercinler küçük kabahatlerini büyüğüne karıştırıp aynı anda yaparlar. Nereden biliyorsun ya? Biz daha geçen gün yayında öğrendik bunu. Evet, Bahadır Bey söyledi. Ama siz de ne kadar cahilsiniz, çok özür dilerim. Yüzünüze tokat gibi vurmak istemiyorum da. Biz kuşçuluk yapmadık ki, ne kümesçilik yaptık. Hinciye bağım kuşçu derler. Ya biz haybeyi seyretmedik o deli. Bravo, hakikaten sizi bugüne kadar yavan bilgiler konusunda benim üstüme bir tane adam tanımıyorum ben. Domates kasasıyla eş görüyorduk bazı kültürel konularda ama kasaları bilgi kasasıymışsınız, bilgi bankasıymışsınız. Tabii içinde elbette ki birkaç tane çürük bilgim de muhakkak ki var. Elbette ki. Bu arada bu Orkut'u da sokmuşlar şeye. Neye sokmuşlar? Güzel bir duşa sokmuşlar. Duşa sokmuşlar, sonra da dövmüşler. Kirriklemişler, çıkarmışlar. Hayır, bunu sözlüğe sokmuşlar. Ne Orkut'un sokmuş? Anlamı arkadaşlık sitesi anlamına gelecek. Bundan sonra Brezilya dilinde. Hadi ya. Portekizcem yok falan deme. Bilgin, Orkut'u biliyoruz. Orkut anlasın dediğin zaman Brezilya'da işin kolay. Bütün kapılar sonuna kadar açık. Sadece kapılar mı? Excuse me, where is the Orkut? Where is the Orkut? Here is the Orkut. Yes please, thank you please. Goodbye, very well deyip ortamdan güzel bir şekilde uzaklaşabiliriz. Zaten artık Brezilya deyince samba, rumba ve Orkut. Orkut. Orkut nereden aklında diyorsun? Ankara'da Orkut stüdyoları var. Evet, ben de hiç yabancı gelmiyorum, bravo. Orkut yazıtları var sadece. Orkut sadece. Başka Orkut'la ilgili bir şey daha söyle bana. Dede Orkut var. Dede Orkut var değil mi? Dede Korkut'tan biraz daha sevim. Çünkü bir alt model. Orkut'ta biraz böyle korkunç şeyler. Oh efendim, o tepe göz hikayeleri falan var. Dede Orkut'ta daha böyle ne bileyim hani biraz sıkıcı belki ama korkunç olmayan, işte domates almaya giden adam diye bir hikayesi vardır. Biliyor musun? Hayır. O işte indi de domates almaya gittiydi diye Öztürkçesini şey yapıyorum. Domates almış da oradan işte çürük çıkmış, götürmüş. Bir şey söyleyeceğim etmiş. Bak Öztürkçe falan dedim, bir iki haber var önemli, onları hemen vereyim. Bak Öztürkçe dedim, binlerce yerel lisan tarihe karışmak üzere Ege, elimizi atmazsak. Ben bunu uyarısını yıllar önce yaptım burada. Sen yapmadın sadece, televizyon kanallarında vardı ya, Discovery'de. Çeşitliliği kutsamak. Çeşitliliği kutsamak. İşte o adamlar bir don giyselerdi. Ayaklarında bir don giyseler, bir güzel saçlarını tarayıp konuşsalardı. Böyle böyle lisanımız var, bir tek ben kaldım bilen. Bir de amca oda çatpat konuşuyordu. Anlıyor da konuşamıyor falan diye böyle bir şeylerini, derdini efendi gibi söyleseydi. O ya şu adama yardımcı ol, şu lisanı öğrenelim derdik ama. Hiçbir şey olmasa cebine 3-5 kuruş para koyardık ya. Yazsın işte bu lisanda böyle konuşulur diye. Yok ama işte bitti gitti. Maalesef 7000 dilin yarısı artık yazılamıyor. 383 lisan yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Her gün 2 tane dil yok oluyor. Ya zaten bunlar numunelik kalmış benim anladığım tabii kadarıyla. Canım. Bir de bu kadar şey olması, biraz daha şey yapmakla tamam, çeşitliliği kutsayalım da 7000 mesela, atıyorum mesela akşamleyin bir restorana gittin, meze yiyeceksin. Evet. Şimdi 20 çeşit meze olur, 25 çeşit meze olur, 7000 çeşit meze olur mu? Olmaz arkadaş. Sen şimdi affedersin, yoğurtla bana önce sumağı karıştır getir, yok olmadı naneyle onu, patatesin üstüne, her şey yoğurt olmaz. Onu belli bir şeylere koyacaksın. İşte burada yoğurdu Latince gibi düşün. Yok. İşte Latin kökenli diller olarak birisi sumak koymuş, öbürü nane koymuş. Sonuçta şey hep aynı. Şimdi bir noktadan sonra da insan diyor ya yoğurt içim kıyıldı. Şimdi mesela 5000 sene öncesine git. Gidiyor bir yerde öğreniyor Latinceyi. Yalap şap öğreniyor. Onu da öğrenemiyor. Gidiyor memleketine. Şu kelime neydi ya? Ay onu unuttu. Onu da finco diye bir şey uyduruyor. Hep dükü konuşmaya başlıyor. Ondan sonra vay çeşitli... Ya lütfen. Ya bir şey öğreneceksin. Adam gibi öğren. Ya da öğrenme kardeşim. Ya bilmediğin kelimeyi de bilmiyorum de. Bilmediğin insanda da bu olmasın de. Hayır. Bilmiyorum demiyor da. Yine yol tarif edersin de hani bilmediği halde şuradan buradan diye tarif eder. Mahcup düşmeyeyim diye. Sen orada şey yapar. Aynı iş ya. Aynı iş. Etrafından topluyor bir iki tane de şey bulmuş yardakçı. Onları da almış. Tabii tabii fin koydu o kelime diye. Onlar nereden biz? Zaten aklı bir karış havada. Sene zaten milattan önce 3000. Ne yapacaksın milattan önce 3000'de? Neyse. Netice itibariyle bu dillerin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya ama olmaması gereken, kaybolmaması gereken diller. Biz bayağı bir bilimsel yaklaşıyoruz farkındaysan. Bizim aslında güzel bir laboratuvara ihtiyacımız var. 3 tane de araştırma yapsak var ya. Parayı kıracağız bir daha. Dünyalığımızı çıkartırız. Yemin ediyorum dünyalığımızı çıkartırız. Hem insanlığa bir katkımız olur. Ki ben esas hem de kahve köşelerinden kurtulmuş oluruz. Kurtulmuş oluruz hakikaten. Yemin ediyorum. Evet şimdi önemli konularla devam edeceğiz dedik. İşte en önemli günün en önemli konusu. Sevgili, çok sevgili Kolçak. Ne Kolçak? Harun Kolçak. Harun Kolçak olabilir mi? Sıkı vejeteryan biliyorsun. Bunun bir program Ünlüler Evi'nde hatırlıyorsun değil mi? Evet. Arkadaşlar aranızda bu sabah dışkılayan oldu mu diye söyleyip şöyle iki parça yapabildim diye. Böyle soru, sürekli kabızlık sorunu çekiyordu. Sebebini de daha sonra öğrenmiştik. Vejeteryandı kendisi. Ama vejeteryanın da biraz daha hani böyle lifli şeyler yediği için bazı konularda rahat olması gerekir diye biliyorum ben. Hayatım bu kendini sadece life vermiş. Ne oluyor o lifler? Çünkü ben şey düşün, o lifler bir araya ne oldu? Bir yumak gibi olur, ne olur? Tıpa gibi kalır insanda. Şöyle bir durum da var, hani lif mesela banyo yaparken ne kullanırız? Lif kullanırız o kirleri kabarsın diye. Midede de lif kazıya midesini unu ufak etmiş. Unu ufak etmiş Harun Kolçak'ın midesi bu kadarcık kalmış. Yımır gibi. Şimdi en büyük sorun biliyorsun 11 senedir sadece zebze ve meyve ile besleniyordu kendisi. Yazları karpuz, kışları portakal yemekten, efendime söyleyeyim brokolisiydi, Brüksel lahanasıydı gibi yavan yiyeceklerle kendini sadece beslemekten. En son nihayet delirmiş ve geçtiğimiz hafta içerisinde bir balık restoranına giderek 11 yıllık çile artık bizi çünkü vücudu kaldırmıyor. Kaldırmaz tabii canım. Bir haftadır var ya kebapçısıydı. Affedersin kanatçısıydı. O Harun Bey geliyor diye böyle kapıları sonuna kadar açıyorlarmış. Sürekli şey diye dolaşıyor. Et yedik diye 11 sene ama dile kolay. Dişlerin arası. Belediye görevlileri gelmiş. Çünkü diş alışık değil. Arası. Lif olacak oradan çıkacak zaten. Ama hayır öyle doldu mu? Et yedik olunca ne oluyor? Sinirler, etler. Hep öyle dolaşıyormuş. Hoşuna gidiyor tabii. Tabii canım oradan canım çektikçe tadını al diyorum demiş. Valla ilk balıkla başlamış. Her şey zaten balıkla başlar. Zaten balıkta baştan korkar. Zaten balık şu vejetaryen dünyasındaki böyle bir garip şeydir yani. Et yemiyorum ama balık yiyorum diye başlanır. Ondan sonra böyle bir garip. Şimdi bir de et yemeyen adamdan ürküyor mu insanlar? Ve bu vejetaryenlerin de karşılaştığı nasıl zorluklar ayrı. Yani mesela ben vejetaryenim deyince sanki sen evet o adamın abi parasını mı çalacaksın? Kızını kaçırıp pavyona mı söylüyor? Böyle bir bakıyorlar vejetaryenim diye. Bir dakika nasıl? Hiç mi et yemiyorsun? Balık peki yiyor musun? Hani balık yiyorum dediği zaman iyi o zaman hadi cüzdanı buraya cep telefonunu cebinden çıkarıyor falan öyle bir şey var. Ama abi ben korkarım. Bak ben iki şeyden korkarım. Bir aç adamdan korkarım. İki yemeyen adamdan korkarım. Çünkü yiyen dikilir yemeyen yıkılır. Bir de yiyenden korkmayacaksın arkadaş. Yemeyenden korkacaksın ama. Şimdi bu adam yemiyor. Adam yemiyorum demiyor ki. Ya yemiyor ki et yemiyor. Et yedik demiyor. Et yedik yemiyor. Et yedik demeyen adam yemek miydi? O da bir yaklaşım. Yi dedim yemem dedi durumuna düşersin. Yani dolayısıyla şimdi bu adam neyle besleniyor? Sebzede ne var çok affedersin? Lif. Vücudun her tarafını lif dolu. Affedersin içine saman doldur. Aynı. İçine sebzeyi bas. Aynı. Doğru. Araya katman ne atman lazım? Et. Et. Biftek atacaksın. Araya biraz tavukları serpiştireceksin. Efendime söyleyeyim beğenmiyorsan ızgarasıydı. Efendim buğulamasıydı. Falanıydı filanıydı ne olacak balığı koyacaksın ama bunları yapmazsan ne olur için adeta saman yumağı halinde bir anda yanar uçarsın. Bir kıvılcım yeter o cayır cayır yanı ama et yedik öyle mi? Harun Kolçak bugüne 11 senedir albümü yok bu adamın. Neden? Et yemeği. Doğru bak, biraz öyle bir durum da var yani. Adam et yese var ya, ben sana söyleyeyim, Harun Kolçak bugün Türkiye'de yemin ediyorum bir numaraydı. Şimdi şöyle de düşünmek lazım. Et yiyenler nasıl insanlar, hani bu şey olarak düşünürsen daha ilkel bazda. Et ya avcı. Kovalıyor, eti yakaladım yedim falan diyor. Ot yiyen nasıl daha pasif durumda. Kaçıyor be, kaçıyor. Kaçıyor efendim, şurada ot var yeşili. Aa yeşil, biraz daha yeşil ot var tepede diye oradan şey, otların arasında sürünen panteri görüyor. Orada kaçmaya başladı. Harun Kolçak da bir kaçak gibi yaşıyordu son yıllarda. Son 11 senedir böyle. Ben sana... Ama et yızık diyen sanatçılarımı söyleyeyim mi? Mesela bir Mustafa Sandal. Hala kasıyor. Gelmiş 55 yaşında hala indir diye şarkılar. Ki o yaşta tam tersini söylemesi gerekirken. Yani o sanat piramidinde gene en üst noktalarda yer alır. Şu anda... Et yıdıklar. Et yıdıklar. Ama sebze yiyenleri görüyorsun. Sebze yiyerek, sadece sebze yiyerek bana dünya üzerinde belli bir noktaya gelmiş, piramidin üst, en üst mevkilerinde yer alan bir isim söyleyebilir misin? Gandhi. Aman canım, ne, o hangi piramidin en üstünde kalmış o? Hint piramidinin. Abicim Gandhi hiç yemiyor muymuş? Balık yiyormuş bazen. Arada balık yiyor. Zaten abi, onu dediklerinde anlaşmazlıklar çözülmüş. Yani o büyük sorunlar vardı. Yani et yemeden, çünkü ne olur, bünye ne yapar bir noktadan sonra iflas eder. Et yıdık demek ister. Et yıdık demek, herkesin hayatında en az bir kere olsun. Bir kere böyle içinden gele gele doya doya bir et yıdık demesi gerekir. Bravo. Şimdi önemli konularla devam edelim isterseniz. Harun Kolçak'a büyük geçmiş olsun. Ne yani, ha, 11 yılın acısını çıkartıyor. Hakikaten ama 11 yılın acısını çıkaran adamdan da bu sefer ondan da ben korkarım. Yani şimdi bu adam demek ki şey gibi, sigarayı bırakma gibi bırakmış eti bu bir taraftan da. Bir anda tiksinip bıraktım demiş. Ya yok, bu bir ara böyle bir spiritüel mipiritüel bir durumu vardı ya. Hı hı. Et yersem hani işte o yediğim hayvanların ruhu içime kaçar. Bir affedersin, mesela şey yiyorsun, öküz yiyorsun, inek yiyorsun falan ya. Öküz yiyen inekken yani, gittikçe öküzleşir, ha, değil öküzleşir mi falan diye düşünüyor işte falan, öyle bir durumu vardı. Yani şimdi her şeyin, yediğin şeyin ruhunu alıyorsan salatalık yemeyelim hiçbirimiz. Canım salatalığın da güzel bir ruhu var ama öyle deme sen. Ne ruhu var canım, öyle olsa o zaman şey olur mu? Ne, hıyar olur mu? Hıyar olur mu yani? Bir başka bir sebzenin hıyar diye lakabı zaten var mı? Hayır, onların zaten ruhunu şey yapmıyorsun, yediğimiz her şeyin. Ondan sebze yiyor zaten adam sadece. Niye, sebzenin ruhu yok mu? Sebzenin ruhu olur mu? Sebze en fazla elde niye, elde küstü da... işte o kadar. Allah, o kadar Allah, bir şey yapar. Canım, sebze de açıyor. Yok, müzik dinliyormuş çiçekler falan. Ha, çiçekler müzik dinliyor da salatalık dinlemiyor mu müzik? Tamam, dinliyor işte. Onun da ruhu var o zaman, öyle bakacaksa. Her yediğinin ruhu şey olursa o zaman bu Ankaralı yamyamı hoş karşılamamız lazım. Ruh için yaptı demek lazım. İşte o çok fazla spiritüel durumlara vermemek lazım kendini. Yeni çıkıyor, kendine geliyor. Diye dolayısıyla başlamak. Ben bir sürede Harun Kolçak'ın mazur görmesini, Harun bir hafta Kolçak 10 gün sonra ben bu adamın yepyeni bir albümle bir numara olarak ve damgasını, yıla damgası, bu senenin şarkısını biliyorsun. Ben sana Harun Kolçak'ın yeni şarkılarını söyleyeyim, nasıl olacağını. Ne? Git kanım abi. Et yıdık, et yıdık, stüdyoda hala onları çıkaramadan bütün şarkıları öyle söyleyecek. Hani bekler. Böyle söyleyecek şarkı. Ay, yepyeni bir albümle çıkacak diye ben bak yemin ediyorum. Bak Fatih Yürek'in bu seneki şarkısını biliyorsun. Doğru, bak Fatih Yürek de yıllar yılı hiçbir şarkısı olmayan sanatçımızdı. Ama bugün... Ne oldu? Et yıdık dedi ve çıktı piyasaya. Şimdi aynısını Harun Kolçak'tan bekliyoruz. Bekliyoruz. Beklemekte hakkımız zaten. Değil mi? Değil hakkımız mi? Olmayan bir şeyi beklemiyoruz. Bir Fahir Bey, o zaman ben sizi... Ben gidiyorum o zaman. Sizi ben buradan uğurlamak istiyorum artık. Mutfağın yolunu biliyorsunuz. Hayırlı yolculuklar diliyorum. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Bu cumartesi önemli bir olay gerçekleşecek. Roll House'da bowling turnuvası var ve... Nasıl bir turnuva ama beyefendi? Laletten bir turnuva mı? Hepimizin bildiği sıradan mı? Çok ciddi bir turnuva. Yani internasyonel İzmir fuarı neyse... Enternasyonel turnuva, bowling turnuvası da o. O yani Roll House'daki. Ve bu turnuvada Modern Sabahlar dinleyicileriyle kozlarını paylaşacak. Ha, bundan neyi çıkarıyoruz? Yani bir tarafta biz, daha doğrusu şöyle düşünün, terazinin kefelerini düşünün. Hı-hı. Bir kefede biz, bir kefede siz. Bakalım hangisi ağır basacak? Elmiyaman Beymiyaman diye biz buradan meydan okumamızı yapıyoruz. Rakip takım, rakip takım derken dinleyicilerimizden bahsediyoruz burada. İki tane de profesyonel bowlingçiye sahip oluyor. Profesyonel bowlingçi de ne demek? Sabah adam evden çıkarken bowling topunu alıyor. Ben çıkıyorum, akşam bir şey lazım. Akşam da bowling topu yerine pırasayla dönüyor. Ama labutlarla dönüyor. Onlara labut deniyordu diye tahmin labut ediyorum. Deniyor. İşte ama onların konuşmaları da... Bir noktadan sonra labut bir noktadan sonra değişiyor tabii bazı şeyler. İşte bugün 3 strike yaptım. İşler pek kesattı falan filan diye. Bu aralar bowling'in eski tadı yok diye mesela dönüyor eve. 2 tane labutla. Eski bowlingçilerden. Fazla deviremedim bugün diye. Oturuyor bir büyüğü deviriyor. Sonra olay çıkarıyor falan filan. İşte profesyonel... Bowling demek de bu. Bu. Ha, yani öyle gözünüzde büyütmeye gerek yok. Bunun ben başkanını da tanırım. Federasyon başkanına kadar tanırım arkadaş. Türkiye'deki federasyon başkanı. Türkiye'deki federasyon başkanı. Onun yardımcısı, civarında kim varsa hepsini bilirim. Şimdi biz ne yapıyoruz? İki tane dinleyici seçeceğiz. Dinleyici seçeceğiz. Ne yapacaklar? Bizle yarışacaklar. Sadece bizle kuru kuruya mı yarışacaklar? Hayır efendim. Elbette nevalemiz de olacak orada. Güzel bir şekilde. Yiyeceğiz, içeceğiz, yarışacağız. Yarışacağız. Tatlı tatlı şakalaşmalarla başlayan gece sonlara doğru biraz tatsız bitecek. Tatsız bitecek. Cumartesi gecesi. Ben herhalde o profesyonellere girerim. Yani gene dinleyicimizle öyle bir yumruk yumruğa girişmek olmaz. O profesyonellere bulaşsak daha iyi olur. Bir kafayı gömeriz yani şey. Kafayı gövemezsen de en azından. Yani şimdi bir de bilmiyorsun mesela. Sen niye böyle bir şiddet eğilimli adam oldun ya? Yani ben çok böyle sporla haşır neşir değilim ya. Ha. Bir haşır neşir olunca da bir şey olsun tam istiyorum. Anlamıyla tam yaşamak anlamıyla istiyorsun. Yaşamak istiyorum her şeyi. Ha. Şimdi mesela profesyonel futbolcu dediğin adamın kondisyonunun yerinde olduğunu biliyorsun. Profesyonel boksör dediğin adamdan ürkmen gerektiğini biliyorsun ama profesyonel bowlingçiden. Ben sana şöyle söyleyeyim. İri mi olur, ufak tefek mi olur? Ürk canım. Hadi o bowling canım. Topları biraz ağırca mı olur? Ağır da sırtında taşımıyor ya bunu yuvarlıyor yerden. Yerden yuvarlıyor da parmakları sen... Parmakları kuvvetli olur olsun olsun. Ümüğünü bir sıktı mı o parmaklarıyla? İşte ümüğünü kollayacaksın. Ümüğünü... Elimle ümüğü koruyup öbür elimle gireceksin. O zaman birbirimizin ümüğünü kollayalım. Böyle bir durumda ben seni himayem altına almak istiyorum. Çok teşekkür ederim. Ve velayetini almak istiyorum senin. Sevgili dinleyiciler telefonumuz 210-30-30. Cumartesi günü modern sabahları. O bowling sahası mı denir nedir? Bowling salonunda. Bowling salonunda. Parkenin altına gömmek düşeceğim diyenler varsa arasınlar bizi bir tanışalım rakiplerimizle. Rakibimizi vuralım. Kendimiz seçelim canım. O da bizim şeyimiz olsun. Ha. O da bizim lüksümüz olsun. Siz nasıl seçeceğiz onu da bilmiyorum şimdi. Sesinde kendine bir güven olan canım, adamı mı seçeceğiz? O şey mi olur yani? Şeyine göre bakarız. Yani bowling oynuyorsa. Zaten hiç bilmiyorum falan diye düşünmeyin. Zaten yanınızda profesyonel bowlingçileri de veriyoruz. Doğru. İştirakçileriniz olacak sen yani. Sen iyi misin bowlingde? Ben ortalama 170-180. Hmm. 200'e kadar yolu var. Oktay? Oktay Nanaykent. Nanaykent. O zaten onun dolma gibi parmaklarını uygun şey bulamıyorlar ki. Matkapla gitmemiz lazım ekstradan. Beni de biliyorsun. Seni de biliyorum. Sen var ya ben sana söyleyeyim en nezih oyunculardan biri olacaksın. Nezih yalnız derken? Ertesi gün sen uzun süre spor yapmadın ya. Hı hı. Basen bölgende bikini bölgende acayip bir tatlı bir ağrı olur. Ertesi gün güzel olur ama. Öyle bir bölgem olmaması beni şimdi sevindirdi. Ama olacak yani. Ya bowling konusunda da tüm spor dalları gibi bowling de son derece sıkıcı buluyorum. Abi, o benim oyunuma yansır mı? O senin oyununa yansımaz. Çünkü beraberinde bowlingin beraberinde yenilen yemek dünyanın en leziz yemekleridir. Ha yememiz içmemiz herhalde şey olacak değil mi? Yanımıza kar kalacak. Yanımıza yani. Kar kalacak. Ya bu kadar kolay bir şey ki. Biz iki yarışmacı arıyoruz değil mi? Evet. Ha bunlar ne olur? Sevgili olur. Affedersiniz. İki tane aynı evde yaşayan delikanlı olur. Veya gerçek anlamda iki profesyonel olur. Belki orada tanışırlar. Ha. Şimdi biz tanışacağız onlarla. Telefonumuz 210-30-30. Parkenin altına bizi gömecekler. Kendilerini belli etsinler. İyi profesyonellerden mi bulalım? Yani şey ne bileyim böyle bir turnuvada şeyle profesyonel bir bowlingçiyle aynı takımda olmaktan bir şeyler kapmayı düşünenlerden mi bulalım? Yoksa rahat rahat yiyebileceğimiz saflardan mı bulalım? Saf. Ensesine bak, lokmasını al. Günaydın efendim. Merhabalar. Kimle görüşüyoruz hanımefendim? Nil ismim. Nil Hanım hoş geldiniz. Neredesiniz şu anda? Şu anda Kayseri'ye doğru gidiyorum. Kayseri'ye gidiyorsunuz? Evet. Cumartesi dönecek misiniz peki? Evet döneceğim. Yarın akşam döneceğim. Hayırdır, Kayseri'de ne iş var? Ben ilaç firmasında çalışıyorum. Hı-hı. Ve oralara da gidip geliyorum. Hangi ilaçlar bunlar? Güzel ilaçlar mı yoksa böyle çirkin ilaçlar mı? Güzel ilaçlar. Her derde deva. Aman ne güzel. Hanımefendi, oynuyor musunuz bowling? Bowling oynuyorum. Çok iyi sayılmam ama çok seviyorum. Keyif alıyorum. Hı-hı. O yüzden arayayım dedim. Öyle şey, heyecanlı geldi bir anda. Rekabetçi bir insan mısınız? Efendim? Rekabetçi bir insan mısınız? Yani hırslanır mısınız? Mesela bu ilaç dünyasında şu kadar kutu satacağım diye hırs yapıyor musunuz? Biz çok hırslıyız. Genelde birbirimizin gözünü oymak suretiyle. Anladım. Tehlikeli o zaman Nilya. Ama güzel. Ben böyle rakip severim. Takım ruhu var mı sizde Nilay Hanım? Kesinlikle benim işim bunu gerektiriyor. Cam iş mülakatında gibi hissettim yalnız. Peki sizin böyle bir eşlik edecek birisi var mı size? Yanınıza bir yardakçı alabilir misiniz yani? Yardakçıdan kastımız erkek arkadaş. Erkek arkadaş değil ama iş arkadaşımı getirebilirim. Bayan olmasında bir sakınca yoktur umarım. Yok, bizde bir sakıncası yok. Profesyonellere soracaksın. Tabii ki profesyonellere sor. Çok maskülen bir ortam istiyorsanız onu da sağlayabiliriz. Yani. Yok, çok da meraklısı değil. Maskülen ortamların hastasıyız. Tamam, o zaman birinci aday olarak belirliyoruz. Şimdi bir dakika, telefonuna mı bağladılar bize yoksa sen direkt mi aldın? Bilmiyorum. Ha, bizi bağla. Sizin telefonunuz elimizde var mı Nil Hanım? Evet, ben numaramı bıraktım. Peki, tamam. Zaman. Tamam. Peki. Çok teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. Size. Haber... İyi tamam. Yolculuklar. Dikkatli dikkatli. Teşekkürler. Cumartesi burada olmam lazım. Dönmem lazım. O yüzden dikkatli gidiyorum. Sizi burada bekleyenler olacak. Hayır, evet, olacak. Böyle mi? Yani iki kişi... Ya iki kişi böyle alalım herhalde. Ya. Onları da öyle alalım. İki tane ayrı dinleyiciyi mi bir araya getirelim? Bence aynı öyle olsa daha güzel olur. Gerçekten çünkü mi? Çünkü daha zayıf, daha böyle çözülmesi mümkün. Girişlerim. Beni yanıma götürmüşler bugün falan diye böyle onlar aralarında. Biz bir de biliyorsun zamanında bir sessiz sinema oynamıştık, hatırlıyor musun? Modern Sabahlar ekibi olarak. Böyle biz biraz kazanmaya başlayınca karşı tarafı eziyoruz. Evet. Aslında... Hemen çemkirmeye başlıyorlar o zaman. Şey de yapabiliriz yani. Yenilirken de karşı tarafı bitirme şansımız var. O yabancı profesyoneller İngilizce laf sokmak için böyle bir şey yapmamız lazım. Yabancı profesyonel dediğin uluslararası sporcu mu verecekler? Tabii canım, uluslararası profesyonel. O zaman ben sana söyleyeyim, uluslararası skandal çıkartırım ben. Ne tipi? Buna çünkü bowling topu atarken biraz böyle affedersin. Eğilmeler falan. Eğilmeler, durmalar var. Ama onlar el-koldan anlamıyorlar ki. Yapsan mesela ne yapmak istiyor bu adam? Ben onların anlayacakları dilden konuşuyorum. Beynel miler diller var, lütfen. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Merve. Merve Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neredesiniz şu anda? Ben şimdi iş yerinde bankadayım. Sizi aldılar mı bu yaşta bankaya? Evet, aldılar. Kaç yaşındasınız Merve Hanım? 24. Ya. Ne yapıyorsunuz? Bazen sizi iş arkadaşlarınız kasaya kilitliyor mu? Hayır. Siz ufak tefek bir insan mısınız Merve Hanım? Evet. Sesinizden de öyle anladık. Atabilecek misiniz o topları? Yuvarlayabilecek misiniz orada? Yani çok başarılı değilim ama erkek arkadaşım daha iyi bu konuda. O yüzden. Onunla geleceğim diyorsunuz. Evet. Öğretti mi size biraz? Merve yani şöyle yapacağız. Yani o daha çok bağırmayı tercih ediyor bu konularda ama yine de iyiyim. Bağırmayı mı tercih çok ediyor? Çok fazla yapabiliyorum galiba. Hmm. Ne kadar zamandır berabersiniz? 5 ay. 5 ay. Evet. Ama böyle bir gelecek vadeden bir ilişki gibi geliyor. Ne dersiniz Merve Hanım? Yani inşallah, ne diyeyim. Bu sefer tutturduk mu diyorsunuz yani? Yok, öyle demiyorum, bakalım. Yok yok, diyorsunuz. Yok, bence deyin de zaten. Rezil olurum. Adı ne? Alper. Alper. Vay be, hakikatli çocuk diye geçiyor Alper. Alper ne iş yapıyor? O da mı bankacı? Alper, yok hayır, mali müşavir. Mali müşavir. Gene parayla ilgili işler yani. Evet. Yani. Bu Alper'in başından daha önce böyle bir evlilik geçmiş diyorlar. Evlilik geçmiş. Biliyor musun onu? Ya, yok yani. Şey bilmiyorum. Bilmiyor musun? Söylemedim sana. Size. Hayır. İki kere evlenip boşandığını söylemedi mi? Yok, ben de aslında bir şey hissettim. Hayır, şöyle, şuradan biliyoruz. Alper de bizim sürekli dinleyicimiz. Yani biz daha önceden bütün, yani 7-8 yıldır bütün hayatını takip etme imkanımız var. Kimi sorsan ben sana söyleyebilirim. Ve Alper'in iki tane başarısız evliliği var. Ha, tabii ki bu seninle de başarısız olacak anlamına tabii gelmiyor. Ki, öyle bir şey yok. Genelleme yok. Belki yeni bir insan, yeni ufuklar, yeni umutlar. Ama bu demek değil. Ben senin biraz daha temkinli. Çünkü sen şu anda aşktan gözleri kör bir şekilde. Alper daha iyi yapar. Alper o konuyu daha iyi bilir. Çünkü... Alper en doğru kararı verir. Biraz ben senin yelkenleri suya indirmiş ve gördüm. Ve bütün dizginleri Alper'in eline vermiş durumdasın. Benim Alper çok güzel oynar. Ben o kadar iyi değilim ama Alper. Hayır. Alper bana bağırır. Eğer sen ilişkide bunu... Bak, bowling bir ilişki gibidir. Ne yaptın şu anda? Alper ilişkinin de kontrolü... Bowling'de olduğu gibi ilişkinin de kontrolü Alper'in elinde. Alper Bey istediği zaman sinemaya gidiliyor. Alper Bey istediği zaman buluşuluyor. Her şey böyle olmaz. Bağırtma beni sabah sabah. Merve. Çok teşekkürler Merve Hanım. Biz kaydettik ismimizi. Teşekkür ediyoruz. İyi şanslar diliyoruz size. Hoşçakal. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Bu cumartesi günü Roll House'da gerçekleşecek uluslararası bowling turnuvasında Modern Sabahlar da katılıyor sevgili dinleyiciler. Ve Modern Sabahlar'la mücadele edecek takımı seçiyoruz. Bu takımın iki üyesi belli zaten. Hı-hı. Yine uluslararası profesyonel bowling oyuncuları. Ki bu yabancı falan da oluyor. Yani İsveçli falan böyle kızlar oluyor. Norveçli falan. Veya böyle yani İsveçli şey falan erkekler oluyor. Norveçli falan. Alman yaşlı kadınlar oluyor. Evlenip Almanya'ya gitme şansınız da var sevgili dinleyiciler. Yani o bütün imkanlarla Modern Sabahlar hizmetinizde. Emrinize amade derler o şekilde. Yani yarın öbür gün. Bu arada ben yayına çak diye çıktım mı tam olarak bilmiyorum ama yarın öbür gün böyle orada strike yapıp çak yapmak isterseniz bize işte en güzel imkanını ayaklarınıza kadar getirmiş bulunuyoruz. 100 yılın fırsatı yahu. İşin ucuna bir de iddia koyalım. Ha, şimdi iddia bizim koyalım. Belki o biraz da para koyalım canım. Turnuvanın diğer müsabakalarının yanında ayrı bir yeri olacaktır ama hani kazananlar belki çok devam edemeyecekler. Öyle bir özel maç gibi falan yani. Bir şey olacak. Ama biz kendi aramızda bunu bir şey yapalım. Netleştirelim yani. İddia derken? Ve iddiası olsun yani. O maçı kazanan turnuvayı kim kazanırsa kazansın. Bir şey kazanmış olsun. Artık buna sizin dükkanda bir şey mi olur? Başka bir dükkanda bir yemek mi olur? Başka bir şey mi olur? Dükkanda yok ya abicim. Bir tane dükkan var. Sizde tamam ne mi var? Sen o zaman bir şey ver. Sen ne veriyorsun? Hepimiz evden bir şey vereyim mi? Evden bir şey ver. Atari. Eski Atari mi vereyim? PlayStation mı? Atari. PlayStation'ı ne vereceğim? Yok zaten. Olanı vermem yani zaten. Tamam, Ege'den bir Atari. Oktay'ın rahmetlinin eşyalarına bir bakayım bile. Oktay'ın da hiçbir şeyi yoktu ki. Üstünde bir hırkasıyla gitti çocuk. Hakikaten öyle. O zaman tamam, ben her türlü imkanı sunuyorum. Ama biz kazanırsak da çok özür dilerim. Adamın o yüzden böyle net bir şey olsun yani. Öyle bir yemek falan gibi bir yemek şey olsun. Tamam, yemek olsun. Güzel bir yani, öyle şey de değil ama. İki tamam, tane sosisli sandviç. Hayır canım, iki sosisli. Hemen orada şey kısmına geçip. Tamam. Güzel sağlam yemek. Geçip, sağlam yemeğine. Sağlam yemek. Hatta böyle şeyle abartılı. Bir tane ısırıp atmacasına. Öyle bir şey yani. Tamam. İsraf. İsraf, israf şeklinde. Huzursuzluk ve gerilim geceye hakim olsun. İstediğimiz bu. Telefonumuz 210-30-30. Sizi parkeye gömeceğiz. Parkenin arasına ne hani o sistre yapılırken. Hı. Şöyle parke taşlarının arasına o. Parke taşı ne Ege'ye? Parke taşı denilmiş. Arnavut kaldırımı mı? Yani şey o. Parkelerin üstü böyle cilalanıyor, zımparalanıyor. Hı hı. Parkelerin arasındaki boşluklara da o talaş doluyor. Evet. Sizi işte o talaş haline getireceğiz diyenler arasınlar bize. Şu dakikaya kadar iki dinleyicimiz var. Hele ikincisi şey gibi görünüyor. Çok diyorum. Kolay bir rakip gibi görünüyor. Bana da yani o Alper'siz zaten Merve'yi ben düşünmek dahi istemiyorum. Onu en kısa sürede zaten o işi halledeceğiz. Ama şöyle de olabilir. Hani bazen filmlerde olur ya böyle bir bilardo filmi vardı. Adam masaya sarhoşmuş gibi yaklaşıyordu da ha. Bu kolay lokma zannediyorlardı, hemen kabul ediyorlar, sonra dağıtıyordu ortamı. Anladım ben. Böyle numara da yapıyor olabilirler bize. Biraz gözümüzü açık tutalım. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Mehmet Taştan. Merhabalar Mehmet Bey, siz de yoldasınız galiba şu anda. Evet, yoldayım. Nereye yolculuk? Sincan Organize Sanayi.